Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz umre yapmak. Umreye hacı asgar deniyor. Küçük hac anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Mevlam buyuruyor bizlere. Merrahim. Hacı emrete lillah. Ve ettim müle hacca emrete lillah. Hacı emreyi Allah için yapını tamamlayınız. Ümre, küçük haç anlamına geliyor. Ümre yalnız Mekke'de ifade ediliyor, Mekke mükerremede. Hac'a gelince haç, Mina, Müzdelife, aralarına taşıyor. Ümre yapmak, Hanefi ile Maliki mezhebine göre sünnet-i müekkettir. Demek ki ümre yapmak, Hanefi'de, Maliki mezhebinde farz değil, mevkettir. Ömürde bir defası sünnettir. Şafi'de gidilse ömre yapmak farz Şafi mezhebinde. Ömürde bir defa tabi ama bu da. Ömürde iki tane farz vardır ömürde. İki farz vardır. Biri ihram, buna şart deniyor. İkincisi de tavaftır. İkisi bunların farzdır. Tavafı namazı kılmak sünnettir. Bir de sa'y etmek, o vacip. Tıraş olmak, o da vaciptir. Ömrü yapmak için tabii ön hazırlık gerekiyor önce. Önce helal kazanç, helal para lazımdır. Her ibadetin başı önce helal para, helal kazançtır. Haram ile bunlar tabi olmazlar. İkincisi, insanın kendini o mübarek yerlere hazırlaması, gönlünü, kalbini oraya hazırlaması gerekiyor. Ömre bir gezi, piknik, seyahat, yolculuk değil, ibadettir. Nereye? En kutsal yerlere, mekanlara, en kutsal yerlere. Gerçekten dünyada çok yerler vardır ama Mekke, Medine ondan farklı bir belde onlara verecek. O Kabe şehri Medine-i Münevvere, Peygamber'in doğduğu yer, büyüdüğü yer, yaşadığı yer Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bunun için kişi önce kendi kalbini, gönlünü oraya hazırlanması gerekiyor. Orasını sevmesi gerekiyor orasını da. Yola çıkışa gelince önce iki rekat namaz kılınır. Bunun adı sefer namaz denir buna. İki rekat namaz kılınır. Evden çıkarken tabi besmele ile sağ ayakla çıkılır. Kişi evine çıktığı anda itibaren artık ömrü yolda olduğu için her adımına sevap alır muhtemelenler. Namaz da böyle, cami de böyledir böyle. Yani bir kimse Allah için Celle Celaluhu gerek bir sohbete gitmeye, gerek camiye gitmeye, ömrüye gitmeye niyet ettiği anda itibaren her adımına sevap yazılıyor, kimseye yazılıyor böyle. Ömreye gidecek olan kimse eğer önce Mekke'ye gidecekse, Mekke'ye mükerremeye, tabi Mekke'ye uçak inmiyor, hiç Cidde iniyor uçak, 70 kilometre. Fakat Cidde mikatın içinde olduğu için ihramı önce giymeye gerekiyor. İhram. Mikat dönüyor. Mikat vakit kökünden geliyor. İsim mekandır. İhram girecek yer mekan anlamına geliyor. Beş tane mikat yeri vardır. Bunun biri de Cufu denilen yerdir. Uşak'tan giderken Cidde mikat içinde olduğu için de önce giymek gerekiyor. Nasıl giyer? Tabii önce temizlik gerekiyor. İhramdan önce. Temizlik önce gerekiyor. tırnakları kesilir, gerek koltuk altı gibi böyle temizliğini yapar kişi, yıkanır. Bunu tabii evinde yapar insan böyle. Sonra en iyisi havaalanında, zaten meşhur havaalanında meşhit var. Kişi orada ihramını giyer, iki ihram namazını kılar, niyeti orada yapar. Uçağı ihramda giyer. Ama yetişemedi, geç kaldı, uçak ihramını giyebilir. Tabi namazı orada oturup kılabilir. Fakat havaalanında kılması daha güzeldir. İhram ne anlama geliyor muhteremler? İhram kefen anlamına geliyor. Nasıl kefen, dikişi yok kefenin. Dikişsiz bir insana bir ambalajlanıyor kefene kişiye ölünce. İhram da o da dikişsiz oluyor böyle. Erkekte iki parça. Biri alt kısmına, büyük ki havlu demek ihram demektir. Biri alt kısmına peşime olarak sarılır. Üst kısmına iki parçadır. Bunun beyaz olması sünnettir. Temiz olması tabi lazımdır. Bunun ihram kefen anlamına geliyor. Kefen ne zaman kefen giyilir? Ölünce. Demek ki bu da bir ölüm anlamına geliyor. Ölüm anlamına geliyor. Kişi maddi açıdan ölmüş hükmünde olmuş oluyor. Ölüm kabulleniyor. Ölen kimse yıkanır. Bu da yıkanıyor. Ama kendini yıkıyor bunu tabii. O fark var bunda. İşte kendini yıkar burada. Ondan sonra üzerinde, erkeklerin üzerinde külot falan kalmaksızın üzerinde. Hiçbir şey kalmaksızın iki havluya sarılır kişi. Tabii havaalanında uçağa binerken o arada hava soğuk olabilir. Arkasına kollarını giymemek şartıyla arkasına bir şey atabilir. Yani parüse, palto atabilir böyle. Ama bunu kollarına giymemesi gerekir. İhram giydikten sonra kişi ne yapar? İki rekat namaz kılar. İhram namazı deniyor buna. İki rekat namaz kılar. İlk rekatında Fatiha'dan sonra Kafirun suresi. İkincide ihlas okuması, bu da sünnettir. Kafirun suresinde kul şirkten korunduğunu beyan ediyor burada. La abudu ma te'abudune. Ey müşrikler! Sizin tanım ben tapınmam diye. İhlasla da Allah birdir diye burada önce nefi ispat. Yani kendi tevhidin başka bir anlamında uygulaması olmuş oluyor. Kafir İhlas suresi. İhlas okur. Yerinden kalkmadan niyetini yapar. Niyet Allah'ın için ömre yapmaya. Allah'ın sen bunu bana kolaylaştırın. Bunu benden kabul eyle. Niyetim Allah'ım. Ömre yapmaya niyetim Allah'ım. Bunu bana kolaylaştır, benden kabul eyle diye. Tabi bu bir değişik ibadet olduğu için de Allah'ın kişi yardım ister orada. Sonra telbiye getirir. Telbiye getirir orada, oturduğu yerde. Biliyorsun telbiyeyi lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye getirilir. Bunu önce bu kişinin bunu ezberlemesi gerekir. Erkeklerin sesli götürmesi sünnettir erkekten, bağırarak getirilir. Hanımların da yavaş söylemeleri gerekir. Onların sesleri mahrem olduğu için. Lebbeyk, yani emrindeyim, buyur ya Rabbi anlamına geliyor. Bir de bu tesbih anlamına geliyor. Tekrar tekrar emrindeyim Allah'ım. Telbiye getirir. Telbiye getirdikten sonra kişi muhrim olur. Yani ihramı giymiş, o zaman olmuş oluyor ve yasaklar başlıyor. Ondan sonra başlıyor. Yani bir kimse ihramı giymekle ihramı saymen başlamıyor. Kişi ihramı giydikten sonra ilk rekat namazını kılar, niyet eder, telbiye getirir, ondan sonra yasaklar başlamış oluyor. İhram yasakları vardır. Ne bunlar? Önce Kişinin yanında eşi varsa eşinden çok sakınması gerekiyor ikisinin de. Yani kişi eşinin elini kolunu tutarken bile böyle bir şey duyarsa bu da zararlı bir şey bu. Buna sakınması gerekiyor. İhramlıyken bedenen bir şey koparamaz. Yani saçını koparamaz, tırnağını koparamaz. Başını örtemezler. Ayağına çorap giyemezler. Üstü kapı ayakkabı giyemezler, üzerine giyemezler. Hatta gerçi günümüzde yok ama yani bir pire bile olsun öldüremez kişi onda. Sinek öldüremez ondayken. Bir de Mekke mükerremede ağaç otlar koparılmaz. Hangi ağaçlar koparılmaz? Eğer ağaçlar otta kendine biten ağaçlarsa onlar koparılmaz. Ama dikilen bir sebze mesela onlar koparılır bunlar. Serbest onlar böyle. Eğer kişi önce Medine'ye Münevvere gidecekse o zaman yolda havanlı tabii ihramı giymez. Medine-i Münevvere'ye kişi normal olarak oraya gider. Orada kaldığı kadar kalır Medine-i Münevvere'de. Yapar orada ziyaretlerini. Konu inşallah başlama o konuya başladı inşallah. Mekke gideceği zaman Mekke'de mikat yeri vardır. Adı Zülhuleyfe denir. Halk günümüzde oraya Bir Ali diyorlar. Bir Ali. Bir kuyu anlamına geliyor. Orada bir kuyu varmış, Ali'nin kuyusu varmış orada. Oradan kalmış. Adı Ali'ymiş kuyu sahibinin de. Onun adı kalmış. Bir Ali diye kalmış. Aşağı yukarı 7,5 kilometre bu. Medine-i Münevvere'ye. Orası mikat yeri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada ihram giydi muhtemelen Hazretleri böyle. Orada giymek sünnettir. Yani kişi önceden Medine'de giyebilir, otelde kişi giyebilir ihramını. Fakat sünneti uymak için orada giymesi daha eftaldir, faziletleri böyle. Mikat yerinde. Oraya gidince, orada tabi müsaade oraları da, banyolar falan da var orada, hepsi var orada. Kişi hemen bir gusül eder orada. Tabi temizlenip temiz gerekirse onu yapar. Sonra hatta hanımlar, ihram giyeceği zaman hanımlar, adette bile olsa ikramları yine sünnettir yani hanımların muhtemelenler. O ihramın sünneti çünkü bu böylece. Evet, namaz kılamaz, namaz kılamaz, tavaf edemez. Ama kadın adette bile olsa gusül etmezse sünnettir yani kadına da. Ve ihram giyince kişi koku sürünebilir. Niyetten önce ama, ihram ile beyten önce böyle. Ondan sonra koku tabii sürülmez ondan sonra tabii. Kişi ihram giydi mi, telbiye getirdi mi, buna muhrim deniyor. Yani ihramlanmış anlamına geliyor istifare olarak. Buna bu kişiye muhrim deniyor. İhramdakisinin ihramlıyken çok edepli olması gerekiyor. Ahlakı iyi olması gerekiyor. Kızmak yok o zaman mı? Daralmak yok böylece. Kavga yok, taşmak yok. Mela buyuruyor. Fela refese vela füsuka vela cidale fil hac. Fusuk günah anlamına geliyor. Her türlü günahtan sakınmak gerekiyor. Şimdi günümüzde ne yazık ki muhteremler bazı kadınlar oraya gidince sanki orada haram kalkmış gibi burada yapmadı, orada yapıyor kadınlar böyle. Erkek arasında sıkıştırır, dallar, şunları yapar, bunları yaparlar. Mevlam buyuruyor, fela refese, fela füsuka. Yani refes, yani kadına ilgili sakınmak, kadından sakınmak. Yani her cinsiyetten sakınmak. Füsuk da günahlardan sakınmak. Vela cidale, mücadele, tartışma. Kavga yok burada böylece. Neden? İhram gidiyor insan. İhram öldü. Ölü kızarmış şeye, kızarmış muhteremler. Böyle bir şeye karışma artık bu şey böyle. Kişi ölmüş artık orada oldu. Ölü hükmünde kişi ne yapacak burada? Çok sabır gerekiyor. Ayağına bastılar. Biri bir ters bir şey mi yaptı? Efendim işte bir olumsuz bir şey mi konuştu? Bunun hepsini sineye çekmek gerekiyor. Orada bol bol sabır gerekiyor. Eğer kişi sabretmezse, hemen ona kızar, buna kızarsa ne olur muhteremler? Sevabın noksanlaşa gider sevabı. Noksanlaşa sevabı böylece. Mesela bir kişi köyden Adapazarı'na, şehre yağ almaya gelir. Bir büyük teneke yağ alır. Koyar bunun traktörüne. Traktöründe bir çivi bir şey vardır. Tenekeyi deler. Ufak da bile derse böyle. Damla damla hoplayıp traktör köye gidince bakar ki yağın dibine az yağ kalmış. Demek ki sevap da bunun gibi böylece. Sevap bunun gibi. Demek ki her türlü cinsellikten kaçınmak gerekiyor. Ve günahtan kaçınmak gerekiyor. Her türlü kavga gürültüde kaçınmak gerekiyor orada. Mekke-i Mükerreme'ye gelince. Dünyanın merkezi orası muhteremler. Dünya kızın gaz halindeyken önce Kabe'nin bulunduğu yer toprak haline dönüştü. İlk olarak böylece. İnne evvele beytin Mevla buyuruyor. Evvele beytin ilk mabet olan yer orası oluştu böylece. Bu Kabe'nin altı da yedi katının altına kadar kıble hükmünde. Yani dünyanın merkezine kadar. Şimdi mesela Kabe'nin bulunduğu yerden bir demir çubuğu batırılsa, karşına çıkarılsa öbür tarafı kıble değil ama muhtemelen. İşte. Gerçi orada demir çubuğu gitmedi öbür tarafa. Erir çünkü. Yer kabına geçti mi su gibi erir böyle. Metal erir. Üstten de yedi kat göklere kadar üzerinde gene kıbledir. Bunun için tavaf ederken mesela günümüzde üst katlar tavaf ediliyor. Kâbe daha yüksek. Önü kıble, önü Kâbe'yi görmüyor. Ama hükmü Kâbe hükmünde olduğu için tavafı geçerli olmuşlar gene, geçerli gene. Bir kimse gerek hac için, ömre için, hatta bir insan ticaret için veya bir insan başka bir amaçla, mesela akrabası olsa da, hastası olsa, ölüm olsa oradan Mekke'de, bir kimse hac ömrünün dışında başka bir amaçla Mekke'ye gitmeye kalkışsa bile ihram giymesi şarttır, haram olur ihram giymesi. Mesela bir siyasi diyelim ki devlet adamı, Mekke'ye gidecek. İnancı olmasa bile ne yapacak? İhram giymesi şarttır. İhram giyecek. Yalnız bir kimse eğer mikatın öbür tarafında ise onlar ihramsız gidebiliyorlar. Mekke'ye dahil olduğu için ona gidebiliyorlar. Mikat belirli yerler vardır. Yemen'de, Irak'ta, Şam'da gelene kısmen 5 tane mikat yeri vardır. Mikatla Mekke'nin haram bölük arasına hil deniyor. Orada oturanlar Mekke-i Mükerreme'ye ihramsız girebilirler bunlar. Mekke'nin özelliği orada Beytullah olması. Beyt ev demektir. Bu anlam olarak Allah'ın evi anlamına geleceği şahidi. Bu mecaz anlamına tabi bu. Nasıl mesela adı Abdullah insan, Abdullah. Ne demektir? Allah'ın kul demektir. Abdullah. Mesela camilerde Allah'ın evleri deriz böyle. Camilerde böyle. Bu mecaz olarak izafe-i teşrifiye deniyor buna. Şerefine binaen böyle deniyor bunlara böyle şey. Yani Kabe o kadar kutsal bir yer ki oraya Mevlam Beytullah buyurmuş. Beytullah. Allah evi anlamı buyurmuş böyle şey. Kabe-i Muazzama dünya yaratılırken de vardı muhteremler. Kabe-i Muazzam bulunduğu yer. Yani gaz halinden dönüşümde orada Kabe'nin bulunduğu yerde bir bina vardı. Bugün Kabe'dir tabi böylece. O bina incidendi, incidendi. Tek bir parça incildi. Doğu batı iki tane kapısı vardı. Onun içi boşluktu böyle. İncidendi. Melekler bunu tavaf ediyorlardı. Yerdeki melekler gidiyorlardı. Sonra cinler yaratıldı. Onlar bunu tavaf etti Müslümanları. Adem Aleyhisselam diye inince o da onu tavaf etti muhteremler. İnciden onu. Sonra Nuh tufanında o bina göğe kaldırıldı. Beytül Mamur dendi ona. Gökyüzünde şimdi şu anda hala Beytül orada. Beytül Mamur deniyor. Göğe kaldırıldı. Yalnız onda bir cehennetten bir taş vardı. Cehennetten taş vardı. Adı Hacerül Esved. Esved. Aslında Hacerül Ebyal'dı bunun adı. Hacerül Ebyal'dı. Yani beyaz taş. Hacer taş demektir Arapça. Taş. Ebyad beyaz demektir. Esved de kara demektir. Bu yakut. Cennet yakutundan. Yakutu taştır aslında. Cennette tabi böyle taş yok cennette böyle. Yakut, inci, zümrüt var cennette. Bu da cennetten getirilen bir taştı. Beyazdı da. Ay gibi parlardı. Tabi zamanla cahiliye dönemindeki müşriklerin temasıyla beraber bu karardı bu böyle şey. Gerçi kapkara gene değil böyle. Yani açık kahverengimsi ve bunun özel bir kokusu var. Özel kokusu var. Buna bir koku sürülmediği halde koku devam eder. Bu taş göğe kaldırılmadı. Cebel-i Kubeys, Kubeys Dağı var Kabe'nin doğusunda. Oraya teslim edildi bu, bırakıldı oraya. Sonra tabi Hazreti İbrahim Aleyhisselam vaktinde, zamanında ahir zaman peygamber yaklaşınca tabi Kabe gereştirdi Müslümanlara. Mevlam emir verdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a. O Mekke mükerremeye geldi. Oğlu İsmail Aleyhisselam beraber onlar Kabe yaptılar. Aynı temel üzerine yeşil bir taşmış onun altı temeli. Düz tek parça gibi parmak. Yeşil taşmış altı. Onun üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe yapmaya başladı. İsmail Aleyhisselam genç, delikanlı. O çamur karıyor ve taş yaşıyor böylece. Ama her taşı almıyor. Yedi dağdan. Yani dağlara gidiyor. Her dağ yalvarıyor. Tabi peygamber mi? Konuşuyor mu? Konuşuyorlar böyle. Konuşmada ses şart değil ama derinde bak. Ses şart değil böylece konuşmada. Mesela karınca da konuşuyor karınca. Antenler var karıncaların. 5 kilometrede sesi gider karıncanın. 5 kilometre var. 5 kilometre konuşuyor karıncalar anteniyle böyle. Ama ses yok böyle. Onu anlıyor muhtemelen. Anlayamayız tabii bunları böylece. Her da yalvarıyor. İsmail Allah aşkına benden al. Ben Kabe'ye taş olayım. Ben Kabe'ye bir taş olayım. Yalvarıyorlar. Bazı taşlar da kopuyor dağdan yuvarlanıyor aşağı. Ama İsmail Aleyhisselam bir peygamber gözüyle bakıyor onlara tabii ama. Manevi gibi bakıyor. Hangisi o Kabe'ye layıksa onları alıp babasına getiriyor taşları. İbrahim Aleyhisselam onları örüyor. Arasına çamur koyuyor. Sonra yardım ediyor bunlara. Erken duvar yükseldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın boyu yetmedi şimdi. Dedi ki İsmail oğluna güzel bir taş getir de, düzgün bir taş getir de onun üzerine basayım. O zaman Mekke mükerreme tabi ağaç yok, kereş yok, kalas yok. Yani iskele yapacak bir şey yok tabi arada böyle. İsmail Aleyhisselam şimdi gittiği bir taş baktı ve yuvarlak gelen bir taşı beğendi. Adı onun Mekke İbrahim oldu. Şimdi Kabe'de oldu. Hala muhterem bak. Hala böyle. Yani Kabe'ye muazzam muhteremler her şeyle doğal olarak duruyor böyle. Her şey doğal olan böyle. Bir taş buldu. Onu getirdi. Babası onu beğendi. Üzerine bastı. Nasıl üzerine bastı? Çıktı üzerine. Zorla mı çıktı? Derler. Asansör gibi. Taş alçaldı. İbrahim sen bindi. Yine yükseldi böylece. Tabii belli bir taş, masaya bir taş bu şekilde. Hatta bundan küçük bir taş. Çapı yani. Şimdi tabii o duvarı ördü orasını böyle. Tabii sağa gidecek, kayacak. İnip bir çekiyor mu taşı? Yok. Taş kendi gidiyor mu tabii? Taş. Kime? İki peygamber ama. İki peygamber. Onlara göre bu mucize çok basit onlara göre. Onlara göre çok basit mucize böyle şey. Taş kendi öldükçe taş böyle sağa sağa sağa kavuyor böylece. Taş böyle dönüyor. Yükseliyor. Taş yükseliyor muhtemelenler. Taş yükseliyor böyle. Oğlundan çamur olacak, taş alçalıyor. Taş çamur alıyor muhtemelen böylece. Makam-ı İbrahim. Şunu biliyorsunuz, Mekke'de Kabe'nin kapısı önünde, muhafaza içerisinde. Hatta Mevlam buyurdu ki taşa, ya Hacer, İbrahim'ime yumuşak ol, yumuşak ol, onu üzme. Taş sünger gibi oldu. İbrahim Aleyhisselam ayaklara hafif batar gibi oldu, yumuşak böyle, pamuk gibi, sünger gibi oldu böylece. Ayak izleri hala var taşta. İbrahim Aleyhisselam'da. Taşta hala izleri var. Makam İbrahim. Tabii Kabe bitti muhteremler. Dört duvar olarak aşağı yukarı 11 küsur metre yüksekliğinde yapıldı Kabe-i Muazzama. Bitti. İlk tavafı iki peygamber yaptı. İlk tavafı iki peygamber. Tavaf ettiler bunlar Kabe-i Muazzama'yı. Hadi İbrahim Aleyhisselam şimdi bir tavaf bitti. Tavaf namazını kıldı. Zemzem suyunu içti. Çekildi kenara bakıyor şimdi. Kabe'ye bakıyor. Tabii o Kabe'yi bizim gibi görmüyor muhteremler. Başka türlü görüyor böylece. Bir muhterem zattan dinledi muhteremler Şam'da iken. Kendisi kırklardanmış kendisi. Keramet keşif sahibi. Ondan dinledim kendi ağzından dedi muhteremler. Hani şunu söyledi böylece. Kabe'ye dedi hep nur damlıyor gökten de ağaçtan beri. Nur böyle böyle. Devamlı nur damlıyor böyle. Nur devamlı damlıyor böyle. Yani o Beytullah evrende en kutsal yer muhteremler. En kutsal yer evrende. O Beytullah Kabe'ye muazzama böyle. İşte dersin başlarına söyledim. Önce insan kendini hazırlaması gerekiyor manevi olarak böyle. Yani o onun maddesi değil, madde ötesi bir alem orası böylece. İbrahim Aleyhisselam baktı şöylece, Allah Allah, etrafı çöl. Orada bir küçük kabile vardı, Cürüm kabilesi vardı ama küçük bir kabile, aşiret. Düşün İbrahim Aleyhisselam, buraya kim gelir ki acaba dünyadan, mamur yerlerden, mescid yerlerden, kim buraya gelir ki aşağı bu çölleri buraya? Bunun tavafa, içine bir hüzün geldi, ümürsü içine geldi. Yani kimse buraya gelemez ki, bu zamine katlanmaz. Mevlam burada İbrahim, sen insanı çağır, onu sen çağır, onlar buraya gelirler. Ya Rabbi, nasıl bir şeysin duyarlar? Sen davet et, ben seni duyururum onlara. Hadi İbrahim Aleyhisselam, iki rivayet var. Biri, makam İbrahim olan taşa bindi, üzerine çıktı muhtemelen. Taş yükseldi ama yükseldi. Ya hemen orada dağ var. Kubeş dağı derin. Onun üzerine çıktı, ikisinden biri. Ey ruhlar! Ruhları çağırdı ama da. Ey ruhlar! Ben buraya Beyt-i Şerif'i yaptım. Gelin bunu hac edin, bunu tavaf ediniz bunu. O zaman buna cevap verdi ruhlar. Cevap verdiler. Dediler lebbeyk. Bazıları bir defa. Lebbeyk ya İbrahim. Lebbeyk, lebbeyk. 2, 3, 5, 10 sene. Mesela İmam-ı Azam 55 defa lebbeyk demiş. 55 defa lebbeyk muhteremler. Kim o zaman kaç defa lebbeyk demişse o kadar oraya gidecek oraya. İsa fakir, zengin olsun, ne olursa olsun oraya gidecek muhteremler. Hazreti İmam-ı Azam ilk olarak 15 sene gitti. 70 sene kadar her yıl gitti. 55 defa gitti. 55 defa gitti. Şimdi kişi, İhramlı kişi ne yapar? Mekke'ye giderken yolda her namazdan sonra hep telbiye getirir. Lebbeyk, Allah'ın lebbeyk diye devamlı telbiye getirir. Mekke'ye girince mümkünse otele gidince bir duş alsa orada kolay. Zaten oranın suyu doğal olarak su sıcak böyle. Hemen güzel bir duş al sonradan. O şey girse tavafı daha da makbul, daha sevap. Gusül abdestiyle. Kâbe'yi gördüğü anda telbiyeyi kesecek kişi. Keser telbiyeyi. Oraya Mescid-i Haram deniyor. Etrafı duvar çevrili. Biliyorsunuz. Bu aslında etrafında duvar yoktu onun etrafında. Peygamber zamanında muhteremler. Kâbe var tabi. Kâbe vardı. Kâbe etrafında açık bir alan vardı biraz. Sonra ufak ufak evler var etrafında. İnsan evleri vardı böyle. Biraz karışıktı. Hazreti Ömer zamanında İslam hudutları genişleyince, Müslümanlar çoğalınca, hacca gelen fazlalaşınca orası dar gelmeye başladı. Evler var, meclisin etrafı belirli değil. Bir duvar yok etrafında. Hazreti Ömer emir verdi, gerekli evlerde istinak edildi. Demek ki İslam'da bu var cami için. İstinak edildi etrafı, parasını fazlasıyla verdi. O evde oradan yıkıldı. Etan da örüldü. Aşağıda bir metre boyunda örüldü. Meclisin yeri belirli oldu. Tabii sonra zamanla bu değişe değişe bugünde aldı. Kişi Kabe'yi gördüğü anda telbiyeyi keser, Kabe'ye bakar. Hele ilk gidenler için bu daha duygusal olur muhtemelen. Daha duygusal ilk görenler için Kabe'yi gördüğü anda öyle tekbir alır, tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ım en büyük ses Allah'ım der. Elini aşağı dua eder. O an dua makbul. İlk Kabe'yi görendeki dua makbul böyle. Tabi herkes için geçerli bu. Herkes için geçerlidir. İlk Kabe'yi gördüğü anda öyle tekbir getirir. Elini aşar, Kabe'ye bakarak ama. Kabe'ye bakarak, böyle Kabe'ye bakarak, bakarak dua edin Mevlamız'a. İşe ne doğuyorsa, yani özel duaya gerek yok muhteremler. Bazılar kafile gidince, işte biri okuyor da, kimi duyuyor, duymuyor, anlıyor, anlamıyor, amin, amin bağırıyorlar. Bu olmaz muhteremler. Herkes içinden böyle samimiyetiyle, haşa Allah Teala kulundan güzel sözcük beklemiyor. Evet, insan mahkeme avukat tutuyor. Avukatın sözü daha kıymetli mahkemede, kanunları dahi bildiği için. Ama Allah katına böyle değil muhteremler. Allah'ın işte kulundan ihlas, samimiyet böyle. Herkes içlerinden doğuyorsa, zarar yok ki böyle, kelime yarım olsun böyle, fark etmez böyle muhteremler. Allah'tan ister kulu böyle, sağlık ister, sıhhat ister, dini imanı ister, her şey ister Allah'tan böyle, dua eder. Ondan sonra Kabe'ye doğru gelir şimdi. Kabe'nin dört köşesi var. Bunlara rükünler deniyor bunlara. Rükünler. Köşesine. En fazla üstünü Hazreti Rükünü. Hazreti Taş'ın bulunduğu rükün. En üstün bu tarafa. Orada Hazreti Taş'ı var. Onun için Haç'ı oradan başlar. En eftal rükün köşe olursa böyle şey. Doğuya bakar orası böyle. Doğuya bakar. Hindistan'a bakıyor orası böyle. Hintler bunu çok bunlar iftihar ediyor Hintler bununla. Hintler, Hindistanlılar. Onlara baktığı için Hacı Resvet Hazreti'nin yanına gelir. Yere bir çizgi var orada böyle. Çizgi vardı böyle. Çizgiden böyle sola geçerek kişi böyle. Hacı Resvet'in tam önüne geçmesi için tavafta böyle. Soluna geçer. Çizginin soluna geçer kişi. Yüzünü döner, Hacı Resul yüzünü döner. Yüzünü öyle döner. Niye ettim ya Rabbi der, ömrü için ömrü tavafı yapmaya der böyle. Tabii günümüzde mübarek taşa yaklaşmak güç. Bunun için kimsenin kalbini kırmadan, incitmeden, kimseyi omuzuyla, momuzuyla böyle gidip kalkmadan ne yapar? Eğer ki Mevla dilerse, Mevla ona bir yol açar. Açar ama. Mevlam bir yol açar kendisine böyle, anlamadan böyle, Mevlam kendisine bir yol açar, gelir birisi yavaşça girer böyle. Ama kul hakkına girmemek şartıya bakın derler. Çünkü bir insan Allah'a kadar kul hakkına girerse, şehit bile olsa fayda yok. Onu ödemesi şart böyle şey. Hele Kabe-i Muazzam, kul hakkı çok büyük günah, kul hakkı Kabe-i Muazzam'a da. Bunun için kimseye böyle bir zarar vermeden, bitmeden, kalkmadan, kimseyi sıkıştırmadan Allah yolu açarsa yaklaşır. Başını sokar, öper. Onu öpmek sünnettir. Peygamber öptü o taşı. Öptü taşı böylece. Etrafında gümüş muhafaza vardır. Tam insan başı girecek şekilde, tam köşesinde. Aşağı insan boyunda başını öp sokar, öper. Tabii fazla kalmaz orada. Çünkü başkanın hakkı var burada böyle. Onu düşünür. Fazla kalmadı orada. Eğer öpemedi mesela, tam sokulamadı, elini dokunur, elini dokundurur. İslam denir buna böyle. Elini dokundurur, elini ağzına elini öper. Başlattı oradan böyle. Bunun imkan bulamadı. Karşıdan iki elini kaldırır, iki avucunu gösterir ama Hacı Resmet'i gösterir. Bunu görmesi lazım muhtemelenler. Neden? Orada çekim yapılıyor, çekim. Çekim yapılıyor böyle. Kim önünden geşiyorsa, kim tavaf ediyorsa hepsi çekim yapılıyor orada böyle. Mahremi çekim böyle. Mahşerde hep çıkacak meydana vereceğim. Onun için karşısına geçer, iki avucunu tam ona gösterir böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir imanen bir kebid şey vardır, bu kadar yeter böylece. Bismillahirrahmanirrahim. Üç seferden daha değil, Bismillahirrahmanirrahim der. İki avucunu yüzüne sürer. Ondan sonra ömre tavafına başlar. Sağdan başlar, ki Kabe'nin sonuna giriyor. Erkekler tavafa gireceği zamanlar, gireceği zaman ne yapar? İhramını sağ omuzun alttan alır be, koltuktan alır be ihramını. Sol omuzu atar, sağ omuz açık kalacak erkeklerin böyle. Zaten kadın ihram giymiyor kadınlar. Onlarınki normal giyimleridir. Onlara bir şey gerekmiyor. Demek ki ilk tavafa girerken, ilk tavafa girerken bu. İlkin yanı sadece bu. Erkekler ihram havlusunu sağ koltu alttan alır, sol omuzu üzerine atar. Sağ omuzu açık olacak gereken. Ve yine erkekler, kadınlar değil, erkekler üç şavtını, bir daha dolaşmak şavt dönüyor. Üç şavtında remel yapar. Remel hareket yapar biraz böyle. Tabii koşamaz, fas yapamaz böylece. İcabından durduğu yerde, izlamında durduğu yerde bir olsun böyle, durmaz ama böyle. Derler asker yere sayder, bir şey var yerine saydeten böylece. Adımı ısır atar, şafa hari yürük yapar böylece. Boşu bulsan hızlı biraz gider böyle. Üç şavtında. Üç şavtı bitti mi ihramı gene normal omuzunu örter. Ondan sonra normal yürür muhtemelen. Kadınlar için koşma yok kadınlar için böyle. Ondan normal olarak yürürler bunlar da. Neden böyle yapılıyor? Hikmeti var tabii. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicretin 6. yılında, Hendek Savaşı'ndan bir yıl sonra, Zilkade ayında ömrü yapmaya Kabe gittiler. 1500 tane en seçkin sahabe. Yani diğerlerine göre intihar onlar için bu. Mekke'ye gitmek o dönemde. Hudeybiye'ye gelince Mekke müşrikleri bunlara izin vermediler Kabe'ye girmelerine. Tabi hep Allah'ın hikmeti var bunların, sırları var bunların da. Orada anlaşma yapıldı. Ertesi yıl gittiler. 3 gün kaldı peygamber orada. 3 gün kaldı böyle. Ertesi yıl gittiler. Mekkeliler şöyle diyormuşlar. Mekkeliler Medine'deki Müslümanlar için. Medine havası iyi hava değil dediler onlara göre. Medine'deki Müslümanlar zayıfladı. Hastalıklı onlar. Ağır insanlar bunlar bu şekilde. Yani Müslümanlar böyle küçümsediler Mekkeliler. Peygamber bunu duyduğu için buyduk hesabına, hesabın Peygamber kendi yapmak şartıyla, Peygamber kendi yapmak üzere hepsi sağımızı açtılar böylece. Niye böyle yaptılar? Müşrikler etrafa bakıyor bunlara, müşrikler. Ona çekildi dışarıya, öyle anlaşma yapılmıştı. Müşrikler etrafa bunlara bakıyorlar böylece. Baklar ki müşrikler, Allah Allah, bunların omuzları, sağ omuzları güçlü, kuvvetli. Bir de duruyor, duramıyor bunlar. Hareket edin bunlar müşrikler böylece. Böyle duramıyor bunlar böylece. Ama korktular Müslümanlar bunlar. Demek ki İslam düşmanlarına karşı böyle bir gösteriş yapmak da gerekiyor. Bu da sünnettir yani benim. Düşmanlara karşı böyle yapmak gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam 3 gün kaldı Mekke mükerremede ama bir ömrü yaptı. Çıkıp gitmedi, başka yapmadı, başka sahabe yapmadılar başka ömrü orada. Bir tek ömrü yaptılar bunlar orada. Sonra muhteremler, 4 şavutunu yapmak farz. 3'ü de vacip olmuş oluyor. 7 defa döndü mü, aynı yere geldi mi? 4 rüklü var Kabe'nin demiştik. Biri Hacı Esved'in bulunduğu rükün. Hemen önünü oraya verince soldaki rüklü Yaman deniyor. Yemen'e bakan rükün. Bir de ön tarafı 2 tane rükün var. Irak'a bakıyor, bir de Şam'a bakıyor. Rüklü Şam, rüklü Irak'a deniyor bunlar da böyle şey. Yalnız Hacı Esved öpülür, istirham edilir. Ona saygı yapılır böyle. Bir de rüklü Yamaniye de istirham edilir. Yani eline sürülür. Öpülmez ama rüklü Yamaniye. Öbürde de bir şey yapılmaz iki rüküne. Hikmeti neden bunun tabi? Bu iki rükün Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın temel üzerine kurulmuş, yapılmış. Aynı bunlar böyle. Aynı yerinde bunlar böyle. Temel üzerine böylece. Hazreti Esved'in bir iki özelliği var. Bir cenan taşı olması. Onun için oradan tavaf başlıyor. O taş maraş öpülüyor, İslam ediyor, el sürülüyor buna böyle şey. Rüklü Yemani İslam'ın bir özelliği var. Hazreti İbrahim'in temel üzerinde aynı yerde. Hiç yeri değişmedi buna böyle şey. İkisine gelince onların yeri değişti muhteremde. İleri alındı bunlar böyle. Onun için ön tarafında hilal şeklinde bir çıkıntı vardır. Duvarla çevrilmiş. Tavaf oradan yapıldı, şimdi yapıldı böyle şey. Yapılır. Cahiliye döneminde yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 35 yaşındayken Aleyhisselam Hazretleri Kabe çok harap oldu. Tabi harç yok o zamanlar. Çamur sıvası taş yolu içerisinde. Bu Allah'ın hikmeti tabi Mevlamız'ın böyle dilemesi. Çok yağmur yağdı. Çok sel geldi. Çukur orası. Çok sel geldi oraya. Harçlar tamam böyle eridi. Duvarlara bayağı çöktü möktü. Toplandılar o zaman Mekke'ye ileri gelenleri. Bunu tamir etmeye karar verdiler. Bunu tamir yapalım dediler. Beyt-i Şerif'i. Baktılar ki olmuyor tamirli ama. Yani kökten artık bunun temelden başlaması gerekiyor. Her tarafı ermiş, şey yapmış. Taşları üzerine duruyorlar. Bu da bana yıkıp yeni yapmaya karar verdiler bunlar şimdi bunda Kabe'yi. Ertesi gün geldiler. O zaman Mekke'de 4 kabile vardı. Her kabileye bir duvar verildi. 4 duvar var Kabe biliyorsunuz. Her kabileye bir duvar verildi. Yıkacaklar, onu yapacaklar böylece. Şimdi geldiler. Önce yıkmaları gerekiyor. Kazma ellerinde, işte künükleri neyse olman ki ellerinde, aleti ellerinde. Kabe'ye geldiler. Ama korkuyorlar Kabe'yi vurmaya, kırmaya. Çünkü Yunus'un Ebre ordusu orada helak oldu ya muhtemelen böylece. Onun kutsalını biliyorlar. Kutsal bir Kabe'nin. Hiçbiri böyle cesareti yok böyle. Korkuyorlar çarptırım derken Kabe'yi şey yapmaya. Kimi ona cesaret veriyor. Ya korkmayın diyor bazıları. Hasta yaşlılara bak korkmayın be. İşte amacınız Kabe'yi yıkmak değil. Bunu iman etme bunu. Allah bundan daha memnun olur. Razı olur. O korkuyorlar bunlar. O gün bir şey yapamadılar, dağıldılar. Ersaba geldiler, yani korku devam ediyor. Dediler ki işlerinde birine, Velid bin Mugire denen kişi, o en yaşım işlerinde. Dediler ki ya Velid, senin yaşını yaşamışsın artık. Artık ömrünün sonundasın nasıl olsa. İlk kazmayı sen vur bakalım. Eğer sana bir şey olmazsa, sonra biz hep bunu vururuz bu şekilde. Bu da bu sefer herkes bunun üzerine varınca bunda onuruna yediremedi bunu, yapamam diyemedi. Aldı eline kazmayı, yavaş yavaş geliyor ama titriyor ama. Titriye geldi böylece. Buraya vurdu derken bir kazma vurdu, geri çekildi böyle. Baktı böylece, abi bir şey olmadı. Biraz sonra gelip bir iki kazma daha falan vurdu, 3-5 kazma vurdu bıraktı ama artık yoruldu ama. Bitti yani, tükendi tamamen kendisi. Şimdi baktı buna, orada bir şey olmadı. Olmadı ama dediler, bu akşam bekleyin bakalım dediler. Eğer bugün bir şey olmazsa yarın biz kazarız dediler. Yıkarız dediler bu sefer. Ertesi gün geldiler, baktılar ki bir şey olmamış geldi bir mükreye. Yıktılar muhtemelen böyle. Yıktılar. Yalnız o dönemde çok kıtlık, fakirlik olduğu için Mekke'ye mükerremede Es temini yapamadılar böyle. İlk iki köşesi aynı yerine yapıldı, başlandı. Arkadan da kısalttılar bunları böylece. Kısalttılar arasını. Kısa yerde işte o hatim deniyor, oraya bir duvar çekildi buraya böyle. Çekildi. Hatta sıra Hazreti Esved'e geldi şimdi. Hazretinin korumasına yeni sıra geldi. Sıra geldi ama işte dört kabile, her biri diyorlar ki bizim hakkımız diyorlar. Bunu yerine koyamak Hazreti Esved'i. İşte bizim kabilemiz, kimi bizim kabilemiz daha kalabalık, kimi kabilemiz daha asaletli, şu, her kendim övüyor. Her kabile bunu biz koyacağız diyorlar. Hazreti Esved'i. İlk buradan düğün önleştiğini kaldı. İnşallah durdu muhtemelen. Derken tartışma başladı. Tartışma derken ağız kabuğusu kılıça davrandı bunlar. Biri vuracaklar bunu birbirlerine. Araya girdi birkaç kişi. Dediler ki durun bakalım, durun bakalım, bakalım. Zaten Mekke 4 kabile Mekke mükerremede. Eğer birbirine savaşırsak düşmanlara bu yarar bu. Peki ne yapalım? Bunu kim koşsun bunu? Kimse razı olmuyor ama. Karar verdiler bu sefer. Dediler ki bekleyelim bakalım dediler böyle. İlk olarak buraya kim girerse şu kapıdan baba şeye bakalım. İlk buraya kim girerse ona koyduram bunu. Kabul mü? Tamam mı? Tamam. Kabul mü? Kabul. İttifakla. Şimdi bekliyorlar. Oturup bekliyorlar. Şimdi kime bakalım derken kim geldi? Peygamber muhtemelen. Daha peygamber değil ama böyle. Hazreti Muhammed'in emin. Sağolsun. Baklar peygamber gelince hepsine kabul eder böyle. Ya bu derler Muhammed'in emin bu derler. Ona koyduram bakalım. Dediler ki ya Muhammed derler peygamber. Durum böyle böyle. Bu taşı kim koysun bunu yerine bu şekilde şimdi? Hakem olacak. Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri bir bez getireyim, bir bez getireyim bakalım. Getirirler, koydular böyle. Peygamber iki eli aldı açıya söyledi. Bezin üzerine koydu. Dedi ki her kabileden bir genç geçsin bakalım. Dört köşeden tuttular böylece. Kaldırdılar muhtemelen bir taş kaldırdılar böylece. Tam insanı gelince peygamber elini aldı yerine koydu. Hepsi de buna memnun oldu bundan böyle. Kabul edilmiş oldu. İşte Kabe-i Muazzam muhteremler Mevlamızın beyt-i işlerini Kabe-i Muazzam bu şekilde tavaf edilecek ömrede şimdi. Yedi tavaf bitince arkadan namaz kılmak gerekiyor böyle. Kişi en son yine Hacer-i Esved'in bulunduğu köşeden tabi birden çıkamaz da İslam'da böyle yavaşça böyle sağ kaça kaça kaça kaça böyle yavaşça böyle kimse rahatlığına çıkar oradan. İki rekat tavaf namazı kılınır. İki rekat tavaf namazı kılınır. Eğer mekruh vakit ise bunu erteler. Mesela akşam üzeri tavafını bitirdi. Ona namaz kılmak mekruhdur. Hanefi'de. Şafi'de kılınır her zaman kılınır. Hanefi mekruhdur. Akşam olsa bunu kılar. Normal zamanda hemen tavafını kılar. İki rekat namazını da. Tavaf namazını. Mümkün olduğu kadar Makam-ı İbrahim hizasında. Oraya doğru böyle. Arkası hemen kılamaz hizasından. Geride onun arkasında namazını kılar. İki namaz, tavaf namazını. Sonra zemzem suyu içmek de sünnet muhteremde. Ayakta Kabe'ye bakarak. İlk içerken ama. Diğerine otur iş yanına sonra böyle. İlk içerken orada, ilk iş işte. Peygamber öyle yapıyor Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Abdü bin Abbas ona zemzem suyunu verdi kendisine. Peygamber ayakta içti bunu, Kabe'ye bakarak içti bunu böylece. Ve bu zemzem suyunu çok içmek gerekiyor muhteremde. Çok içmek gerekiyor bunu böylece. Yani insanın içi, damarları tamam dolması gerekiyor. Zemzem suyunu. Ve bu niyete bağlıdır. Lima şürübe leh buyuruyor Aleyhisselam. Lima şürübe leh. Kişinin niyeti neyse ona şifa oluyor muhtemelen böyle. Açsa açsaya gidiyor. Kansere kansere geçiyor muhtemelen böyle. Şekerse şekere düşer. Tansiyon tansiyon düşer. Niyeti sahih olsun, inansın, Allah'a teslim olsun. Kişi bu niyeti içsin bunu. Kendisi şifa alıyor muhtemelen. Şifadır. Peki nedir bu zemzem suyu acaba? Nedir bu? Dünyada eşi olmayan bir su. Hatta muhteremler belki de cennetteki sudan daha eftala katında. Bakın belki diyorum. Neden diyorum bunu? Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraca varacağı gece Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber mübarek göğsüne yardı. Kalbini zemzem suyuyla yıkadı. Leğen cehennete getirir leğeni bir kap. Cennetten getirdi bak. Cennetten su getirmedi. Evet. Getirirdi oradan. Oradan su getirirdi. Ama oradan getirmedi. Öyle mi lan buyurdu? Peygamberin kalbini çıkardı. Kalbi içindeki o siyah kanı, çünkü oradan şeytan hazırlık insandan, o siyah kanı zemzem suyuyla yıkadı. Buna binaen diyor ki ulemalar, eğer zemzemin daha üstünde su olsaydı şu evrende, alemde, onu da yıkardı buralar böyle. Zemzem bir kuyu derler. Yüz Hazreti Hacer validemiz, İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer validemiz, onu daha iyi bu konuları geçti. Kız özleyin bunu inşallah. Hadi İbrahim Aleyhisselam bunu da oraya bıraktı. Kabe'nin yerine bıraktı. Ne Kabe var, ne zemzem var, ne insan ne kuş var tabi arada kardeşi. Yanına birer kap hurmalı su bıraktı İbrahim Aleyhisselam. Hadi Hacer validemiz çocuğu emzikli. O bir şey yemiyor. Hacer validemiz suyu böyle ağzına alıp tutuyor ağzına. Hemen yutmuyor suyu böyle. Ağzına su alıyor. Suyu ağzına böyle yavaş yavaş yavaş yavaş o suyu ağzının ıslatını güdürüyor böyle şey. Bitmesin diye. Ağzına bir hurma alıyor. Ağzına hurma duruyor ağzında. Eme. Hatta çiğnemiyor bunu sakız gibi bile bunu. Çok bitmesin diye böyle. Ağzından duruyor ama saatlerce duruyor ağzından böyle. Eme. Tükenmesin, bitmesin diye. Ama tükendi ama. Tüken bitti muhtemelen. Su bitti. Hurma da bitti. Sütü kesildi. Çocuk ağlıyor. Süt içiyor çocuk. Süt tamam kurudu memeleri. Hiç süt gelmiyor. Damla süt gelmiyor. Çocuk ağlıyor. Çocuk artık ölecek açlıktan artık çocuk. Kendi susuz aç tabii kendisi de. Ya Rabbi ne yapayım ya Rabbi. Çaresiz. Düşün bir genç kadın tek başına. Çölde. Kabe yok o zamanda. Tek başına çölde bir kadıncağız. Çocuğu ağlıyor. Ana yüreği yanıyor. Etrafına bakındı. Bir kuş sesi bile hiç yok. Canlı bir varlık yok böyle. Şöyle bakındı, Safa tepesi. 70 metredir tam Kabe'ye mesafesi. Doğu tarafında 70 metredir. Bir tepe, Safa tepesi. İlk olarak o tepeye çıkan bakıyor dedi böyle etrafına. Tepeye çıktı, etrafına bakındı. Hiç ümit yok böyle. Yani su diye bir ümit yok böyle. Şöyle karşıya baktı, 330 metre mesafede Merve tepesi. Oraya baktı, ona doğru gitmeye başladı. O tarafa bakıyor dedi böylece. Giderken yolda bir hafif vadi vardı, çukur vardı böyle. Oraya girince korktu orada. Etrafı göremeyince orada koştu bir an. Orada koştu biraz. Çıkınca en normal olarak yürüdü. Merve'ye gitti. 330 metre. 7 sefer gitti geldi. 2000 küsur metre yapıyor. 7 sefer gidip geldi bunları. Son Merve tepesindeyken bir sesler duydu. Kimse görmüyor ama. Ama anlayamıyor. Karmaşık bir sesler mesela duyuyor. Kimsenin de bana bir suyu bulun bana. Kimsenin göster kendini bana böyle dedi. Oradan baktı. Cebrail Aleyhisselam topunu bir yere vurmuş. Vurdu karşıdan gördü böylece. Ona su çıkıyordu. Zemsuyu böylece. Mevlam ona su verdi böylece. Hemen geldi. Etrafı dağılmasın, kaybolmasın diye elini bir toparladı. Elini açtığı kadar o kadar kaldı kuyuya. Eğer dokunmasaymış çok büyük nehir olacakmış burası böylece. Peygamber Ebu Aleyhisselam buyuruyor. Elini etrafını çevirince toplam dertten önce kabını doldurdu. Yani bitmesin dertten mi kabını önce doldurdu. Baktı ama su böyle kaynıyor. Ondan sonra aldı içmeye başladı. İçince açtı gitti suya kandı. Baş ağrısı ateş bulmuştu kendisi. Koşarken şahberken güneş çarpmış kendisine. O güneş çarpmış baş ağrısı geçti. O sağlığı geldi, zindeliği geldi, o kadar güzel geldi böyle. Ve sütü geldi hemen. Hemen sütü geldi böylece. Hemen İsmail'in yavrusunu aldı Aleyhisselam Hazretleri'nin kucağına. Onu emzirdi ki o süt fışkırıyor böylece. Ondan sonra yüzünü yıkadı. Oğlu evlerinin yüzünü falan yıkadı oradan. Ve Mevlam ona suyu verdi. Üç tane kaynağı, üç gözesi kaynağı var bu suyu muhtemelen böyle. Biri Hacı Esfer köşesinden geliyor böyle, bir kaynak böyle oradan böyle. Biri Ebu Kubeş Dağı'ndan tarafından geliyor. Bir de Merve tarafından böyle. Üç tane kaynak geliyor. Ama bu su hiç alınmasın bir santim yükselmiyor ama. Taşmıyor derler. Üç kaynaktan geliyor su. Hiç su alınmasın bundan. Yani 10 sene, 100 sene su alınmasın bir santim yükselmiyor. Ki günümüzde şu anda günümüzde hele hac zamanında Çünkü milyonlar mıydı? Milyonlar böyle. O kadar su içiliyor böyle. O koca motorlar, hortumlar o kadar durmadan 20 saat çalışıyor. Hortumlar 20 saat çalışıyorlar. Milyonlar su içiyor. Her giden kişi yanında donanı doldur alıyorlar. Yine eksilmiyormuş muhtemelen. Hiç eksilmiyor muhtemelen. Nedir bu? İşte abi bir mucize yeter muhtemelen. Yani bir kuyu. Düşünür mü ki mesela bir havuz, hatta küçük bir göl bile bir buna takılsın, devamlı çalışsın, kurur gider muhtemelen muhtemelen. Bu zemzem kuyusu nerede muhteremler? Tabii günümüzde görünmüyor. Hacı Esved'in tam hizasında. 8 metre kadar ilerisinde, tam hizasında orada. Eskiden aşağı yukarı 60 yıllarında o kuyun yeri belliydi. Orada bir oda vardı. Birinci Abdülhamid Hazretleri bunu yaptırmış. Yaptırmış onu. Oda yaptırmış oraya. Yer yüzeyinden, yani kâmil yüzeyinden merdiven aşağı inildi, merdiven aşağı inildi. Her taraf mermerdi oda. Mermerdi. Yatağın çeşmeler vardı sağlı sollu iki tarafında. Kuyunun bulunduğu yer ayrı bir bölümdü. Ve hafif karanlıktı. Kuyunun üzerinde bir taş vardı böyle. Tek yek taş, oyulmuş da taşı, bir üç metre yükseklerinde bir taş bilecik vardı üzerinde. Onun da başında bir Arap oturuyordu orada böyle, oturuyordu böylece. Elinde küçük deri kova vardı. Onunla ipi çekerdi, isteyen verirdi böyle. İsteyen çeşmeden suyu içerdi, isteyen elinden suyu içerdi. Zemzem kuyusunu. Ben şahsen şuna üzülüyorum muhteremler. Niye eğilip bakmadım kuyuya? Yani kuyuya kadar gittim. Kuyuya kadar gittim. Fakat şimdi kafam vuruyor kendine kelime. Niye dedim ki kuyuya eğilip bakmadım? Suyuna bakmadım. Ama bakmadım onda işte muhterem kardeşe. Sonra tabii Kabe genişleyince, tavaf insanın çoğalınca orası tavafı engel oldu orası. Aşağı indirildi orası böyle. Aşağı indirildi. Şimdi motorla baş dışarı veriliyor şimdi cemde suyu böyle. Ama kuyu orada kuyu. Orada muhteremler. Eksilmiyor, bir şey yapmıyor kuyu böylece. İşte tavaftan sonra zemzem suyu içilir ve içen kişi besmele tabunu içer. Niyetine bağlı böyle. İster kanser olsun, verem olsun, şeker olsun, tansiyon olsun, ne olsa olsun niyet ettim Allah'ın izniyle ama çok içmek şartıyla. Çok içecek bunu. Allah'ın izniyle bunu şifa bulur muhteremler. Sonra ne kalıyor işlerine gereği? Ömrü olduğuna göre Safa ile Merve arasında sa'y etmek, yani yürümek, gayet bir anlamına geliyor böyle. Kişi iki kat namaz kıldı, zemzem suyunu içti, Safa tepesine gider. Üzerine çıkması lazım ama, sünnettir bu. Peygamber üzerine çıktı Aleyhisselam Hazretleri. Zaten alçak şimdi böyle, etrafı dola dola betonlarla, alçak alçak kaldı böyle. Yani üst kısmı böyle doğal olarak taşlı kaldı, kendi doğal taşlarıyla bir kaldı. Onun üzerine çıkar, oradan Kabe'ye döner kişi, döner. Orada böyle dua eder. O duanın kabul ediyor orası böyle şey. Hem aşağı inmez. Biraz Mevla zikreder burada, sahabe şey getirir. Ve o günleri hatırlar, hatırlar. Yani Hazreti Hacı Validemizin nasıl böyle çaresiz kırılmasıyla böyle su diye kırılmasıyla koştuğunu böyle. Onu hatırlar kişi orada. Oradan kişi iner, Mevla'ya doğru yürümeye başlar. Şimdi tabi o vadi tabi doldurulmuş, düşünün orası. Ama iki yeşil direk var, belli de vardı. Oraya gelince erkekler, kadına değil ama onlar. Kadınlar koşuyor, koşmuyor kadınlar. Erkekler işte bu şu mahsus sünnettir. Oraya koşar böylece. Koşar oradan, ondan sonra o yeşil direğe geçince yine normal yürür. Merve tepeye gider, onun üzerine çıkması gerekir, onun üzerine çıkar. Oradan yine Kabe'ye bakar muhtemelenler. Kabe'ye bakar, etrafına bakar. Mevla'ya dua eder, yalvarır. Bu iki tepe Kur'an'ın ismi geçen. İnne Safa vel Merve diye Kur'an ismi geçiyor tabii ki tamam. İnne Safa vel Merve min şairillah diye geçiyor böyle. Yani Kur'an'da adı geçiyor iki tepe. Öyle kutsal bir tepe bunlar böylece. Boş tepe değil bunlar böylece. Kutsal yerler bunlar. Safa'da başlar, Merve'de biter. Öyle der. Ondan sonra oradan gelir. Bu sayın namazı yok. Namaz kılmadı burada böyle. Onun namazı yoktur. Ne yapar? Tıraş olacak muhtemelen der. Bir tıraş medenine kalır. Ondan sonra tıraş olur. Tıraş isteyen saçını kısaltır. İsteyen ustura vurdurur. O daha makbul ama. daha makbul. Herkes tabi vurduramıyor da. Orada daha makbul tabi ısrar vurdurması. Kadınlar az kese ucu keserler kadında. İşte bir karınca boyuna kadar kese ucundan kadın saçını yeter. Ondan sonra ihramdan çıkmış oluyor. İhramı çıkarmasa bile ihramı çıkmış, hükmü çıkmış oluyor ihramdan. Yasaklar kalkıyor kendisine. Ondan sonra Mekke-i Mükerreme'de kaldığı sürece tabi ne yapar? En çoğu oradan makbul olanı tavaf etmek. Tavaf orada böylece. Bir de her namaz kılışında önce şey Kabe'ye bakar, Kabe'yi görür, ondan sonra tekbir almak böyle. Orada Kabe içinde Kabe'yi görmek, tam dönmek farz burada böylece. Böyle bakmanın namaz durulmaz orada böylece. Önce Kabe'ye bakar böyle. Kabe'ye bakar, Kabe'yi görür, yani Kabe'ye döner, Kabe'yi görür, niyetler namazı durur. Halid-i Bağdadi Hazretleri vardır. Halid-i Bağdadi, Mevlana Halid-i Hazretleri vardır. Türbesi Şam'da. Şam'da Kırklar'ın mağarasının altında. Orada türbesi var Şam'da. Bu zat Müceddid-i Sani'dir muhteremler. Son müceddiden birisi kendisi böylece. Yani evlerin başı o dönemde. Bu zat hacı gitmeye karar veriyor. Henüz daha tam keşif açılmamış ama. İlimde, ahlakta, tasavvufta yükselmiş. Ama daha bunu gizlemişler kendisini. Manen gizlenmiş. Kendisini bilmiyor ama. Kendisini bilmiyor kendisini. Gizlenmiş manevi olarak keşif kapalı kendisinin. Giderken Şam'da epeyce kalıyor. Orada bir muhterem zat görüyor orada. Allah dostunu görüyor. Onunla epey sohbet ediyor, görüşüyorlar. Ona şöyle diyor, ben de inşallah diye Mekke'ye mükerreme gideceğim yarın sabahtan. Bana bir tavsiyen var mı? Buna dikkat edeyim. Ona şöyle buyuruyor, ya Mevlana Halid, o Beytullah Kabe'ye muaz, etrafı boş değil diyor. Orada her zaman şu evliya vardır. Her gece bir kutu orada vazifeli. Her gediler vazifeli. Kırklar orada gelirler böyle. Ricalı oraya gelirler. Orada her zaman çok evliyullah vardır orada. Çok ev vardır böyle. Hiç tahmin etmeyen kişi orada Allah dostudur böyle diyor. Keramet sahibidir. Bu için diyor, o da herkesin işine karışma orada böyle diyor böyle. Bu da tabi peki diyor ona. Söz veriyor kendisine. Peki mükerremeye geliyor. Tavaf ediyor. Tavaf namazı kılıyor işte. Sahini yaptıktan sonra oturuyor. Ben Kur'an-ı Kerim okuyayım diyor. Rahleyi önüne koymuş, açmış Kur'an-ı Kerim'ini, Kabe'ye dönmüş, Kur'an okuyor. Biri geliyor, bu önüne oturuyor ama o kişi sırtını Kabe'ye dönüyor, yüzü buna dönüyor. Yani Kabe arasına giriyor gelen kişi, o kişi sırtını Kabe'ye dönüyor, yüzü buna dönüyor, hep buna bakıyor bu Kur'an okurken. Şöyle bakıyor, Allah Allah, kalbinden geçiyor. Ya bu adam diye yaptığı doğru bir şey değil be. Sırtına Kabe'ye döndü bu. Ters iş yapıyor burada. Derken kalbine geçiyor derken dayanamıyor artık. Arkadaş diyor, kıble dönsene Kabe yüzünü diyor. Sırt dönmesene diyor. Bakın şöyle cevap veriyor. Ya Mevlana Halid diyor. Ne dedi sana diyor, Şam'daki o zat ismi söylüyor. Ne dedi sana diyor. O zaman duruyor. Demek ki sen de Allah dostusun o zaman diyor. Peki bunu bana sırrını söyle diyor. Niye böyle yaptığını söyle o zaman böyle diye. Şöyle buyuruyor. Kabe'ye baktım diyor. Evet nur yağıyor böyle. Nur yağıyor. Bir de senin kalbine baktım diyor. Senin kalbini daha nurlu gördüm yoktu böyle bak. Senin daha nurlu gördüm diyor. Onun için ona bakmaya bakıyorum böyle böyle muhtemelen böyle. Yani orası boş yer değil muhtemelen böyle. Hiç böyle tam edilmeyen kişi bak, bakarsın kara kuru böyle ayakları yanlıyor, ayakları çatlamıştır, yüzü buruşu yanmıştır, iki büyüktür, hiç tam edilmez kişi. Ama niye Allah dostudur? Orası boş değil muhtemelen böyle şey. Elden gelip oraya giden kişiler, mesela Türklere giden kişi orada Türkler arasında oturmaması gerekiyor muhtemelen böyle. Kaçması gerekiyor böyle böyle. Çünkü Türklerin beraber araya geldiler mi, başlarlar konuşmaya. Hangi kafileyle geldin? Rahat mı geldin? İyi mi geldin? Hangi oteldesin? iyi gebe çıkıyor mu, nasıl kahvada çıkıyor, şunlar bunlar, hep bunlar konuşulur muhtemelen böyle. İşte hediye aldığımı, nereden aldın, hurmaya kaşı aldın, sen hangi hurmadan aldın, şu bunu aldın, hep bunlar konuşulur muhtemelen böyle. O mübarek yer, kutsal yer muhtemelen, kutsal yer muhtemelen. Çok ama, çok ama kutsal yer böyle. Yani hayalin ötesinde bir kutsal yer böylece. Oradaki her saniye çok değerli, her saniye değerli böylece. Kişi orada ya tavaf etmeli, ya namaz kılmalı, ya oturup Kabe'ye bakmalı. Oturup Kabe'ye bakmalı. Tabii kelime-i tevhid çeker, sarhoşları getirir, boşluğuna gerekiyor orada. Bunun için mümkün o kadar Türk'ten yanından, yani her millet kendi işlerinden orada kaçınması gerekiyor. Yine bir de oradan hediye getirme konusu. İşte oğlum şunu bekler, kızım bunu bekler, gelin bunu bekler, torun bunu bekler, arkadaşım bunu bekler, komşum bunu bekler. Ne o hediye alayım. Oranın çarşıları da muhteremler gerçekten korkunç bir çarşı olan çarşılar efendisi. Yani Çin, Japon malları artık her çeşit orada böyle. Acayip bir çarşı böyle. Işıkların yanına pırıl göz kamaştırır. Görülmeyen mallar var burada böyle. Şöyle vardır. Kişi oradaki bir çarşılara, kapaçlara bir girdi mi, hepsi gitti. Hepsi gitti muhtemelen böyle. Bir dalar orada böyle. Bunu oğluma alayım, bunu kızıma, geline bunu alsam, şunu bunu alayım, komşu bunu alayım, şunu bunu alayım, şunu derken, gezerken, mezerken, bak eyvah, ikini kaçırmışım. Akşamı kaçırmışım, şunu bunu kaçırmışım. Orası alışverişleri değil muhtemelen. Ne oradan getirilir? Orada dua edilir, dua, dua muhtemelen. Giden kişi, oğluna, kızına, gelinine, toruna dua çeker, dua. Onlara dua eder onlara. Orada ne getirilir? Mekke'den zemzem, Medine hurma muhtemelen. İlla bir tane Fatiha.